Mulțumim, profesoare, Luisa Mărin. Cred că majoritatea de obiecte ale dânsului, literatură română în perioada feudală, concept în care se înlocuia cel de dictatură răbândă veche folosit de pușcare și cartofan, că au responsabil ca Adrian Alexandru Rossetti. În paginile sale se recunoștea încă o dată de către același Liviu Onu, care îi se repartizase secțiunea literatură religioasă în primul rând la secolul al XVII-lea. Citez. Contribuția lui Barlam este incontestabilă, deși nu poate fi determinată în mod precis. În ediția a doua, din 1970, proiectul a rămas neschimbat. După al 28 de ani, în 1998, Dan Horia Maziu era constrâns să recunoaște masivul al lui opera întregi volumii, intitulată Recitind literatura română veche, că citesc, literatura adunată în jurul acestei cărți, tipărită cu 350 de ani și mai bine de ani în urmă, este la dreptul impresionantă, fără ca aspectele cele mai importante legate de apariția ei să fie elucidate. Volumul 2, pagina peste 42. Unul din aceste aspecte privea tocmai cartea la care trimisese în 1637 mitropolitul Varlaam, în scrisoarea către țară. În 2009 aveam să citim într-o istorie a literaturii române, partea întâi, doamna Manuela Tănăsescu, Dura Secolum, despre capodopera măcarlingvistică a literaturii noastre vechi, anume, este ea o operă originală? Cu semnul întrebări. Deși Varlaam însuși vorbește de traducerea omilor patriarhului Calist, încă nu s-a ajuns la identificarea textului folosit, care dintre variante, în ce limbă, cu ce contamină. Întrebarea sau voința mai presus de a noastră a celui dintre timp recunoscut ca Sfânt, face să pot prezenta la această sesiune o carte de aproape trei ori mai voluminoasă decât cea a Vlădicii Varlaam, a Vlădicii Scrisă Atâta, în care se pot prezenta cu maximă economie de timp răspunsurile la toate întrebările rămase cu răspuns în secolul încheiat. A văzut că una a rămas răspuns pentru mine, poate că răspunsul a dat-o. Încep chiar cu ultima enunțată de doamna Manuela Tănăsescu. Așa numit-o de către însuși Nicolae Iorga, vestitul tâlc al lui Calism, este o invenție a tipografilor ucrainieni din 1604. Reeditând la Crilos, tipăritura din 1569, de la Zavudov, al lui Ivan Fiodorov, ajunsă și la Târgoviște, la mitropolitul Serafin, care de acolo la diaconul Coresi, care a încredințat-o spre traducere popii Iani și Mihai din Știe Brașovului, tipărind-o în 1581, acești tipografi ucrainieni de la Crilos s-au gândit să pună un nume de prestigiu Tonca, fără nume de autor. Intenționau să-i sporească astfel prețul de vânzare și circulație. Așa a ajuns să circule ea sub numele Patriarhului Calist, fiind tipărită cu această identitate inventată chiar și de către mitropolitul pentru mobilă la Kiev în 1637. Dar în realitate este vorba de ceea ce Albert Erhard a identificat și descris și numit omiliarul patriarhal, cea mai celebră și mai răspândită colecție de omilii de pluitoare care v-a înțeles, în secolul XVI-lea, decât de majoritate de operatori de Doamne Dumnezeu. Prinderea însă și-a fost atribuită la 5 patriarhi, cu numele cărora a circulat, unul fiind Ioan Caleca, cel descoperit de Vasile Grecu, manuscrisul grecesc, printre 99, paranteză, din sucă a grecesc și Academiei Române, descris în catalogul manuscrisului grecesc al lui Ițica. Dar niciunul dintre cei cinci nu se numea Calist. Manuscrisul real al acestuia a fost semnalat încă din 1939 la Filandar de Vasile Grecu, dar nu a fost luat mai luat în considerație și nu a fost editat niciodată. Așa cum a constatat pentru prima oară Dan Horia Maziu, traducând din slavonă versiunea amplificată de ruși și chepărită la Zadudov în 1569 de primul lor tipograf, românii din Ișchei au avut ideea care nu le venise nici bizantinilor și nici slavilor de a așeza la începutul fiecărei târguit pericopa evanghelică respectivă, extrasă din traducerea Noului Testament și părintă de Coresi în 1561, dar îmbunătățită sub raportul posibilității limbii. Ideea a fost adoptată și de tipografii din Ucraina, inclusiv de Petru Movilă, înainte de el, de autorul cele mai importante opere originale slave conceput în aceeași materie, în maniera Evanghelia învățătoare a ucraineanului Kiril Stangvinoan Stavroveschi, tipărită în 1619 la Romanov sau Romanic, în pronunțarea ucraineană, cu banii prințesei Irina Veșinovieschi, a fi ca domnului Moldovei de Mila Moldova. Prin urmare, ceea ce Nicolae Iorga a numit vestitul stâlc al lui Calist, Iar mitropolitul Varlam, citindu-i numele pe coperțile, citindu-i numele pe coperțile edicilor ucrainene ultimele, l-a invocat ca atare în scrisoarea către țarul Mihail Fiodorovici, este în realitate această mult răspândită lucrare bizantină, ajunsă la noi cu o serie de adaosuri slave, pe care le-am arătat în cartea noastră, și la care coreții și ai săi au adăugat pericopere duminicale. Gest din care a rezultat că românii au fost primul neam ortodox care a putut asculta în biserică Evangheliile duminicilor de peste ani, în limba lor, încă din veacul al XVI. De aici a mai rezultat un lucru. Contrar la ceea ce a susținut pe Panaitescu și Ștefan Ciobar, am demonstrat pe texte că această mare opera Bizanțului creștin, în ultimele sale două secole de existență, tradusă și sporită de slav și tradusă pe preoții din Șchei, spre a fi tipărită de coreții, a stat pe masa de lucru a mitropolitului Varlaam, atât în tipăritura slavonă de la Crios, desigur și cea lui Petru Mobilă din 637, de la Rocamontel, când și-a făcut propria tipăritură, cât și în versiunea românească din 1581. Și textul slavon, și în textul românesc, am demonstrat că l-au pe masă. Dar aceasta înseamnă că marele nostru filolog Gabriel Istratic a avut dreptate atunci când a văzut în Varlaam nu doar pe un purtător al graierului țăranilor săr din Ținutul Natal, propătit multă vreme a fi cel din Ținutul Vrancii, de a propătit a fi cel de femeile lui Ion Peran, dacă nu te îndrețe să te dea și limba așa la semnare, ci la fel ca Eminescu peste două secole, o sinteză genială a tuturor graiurilor românești. La graiul de pe meneagurile sale natale s-a adăugat limba din cartea coresiană, elaborată de-a lungul unei jumătăți de secol de efort cultural. Uriașul salt pe care îl face limba română în cartea predicii Varlaam se datorează și faptului că mitropolitul a plecat la drum de acolo de unde ajunsese diacon. Am rezolvat așadar limba cea numită filologia românească până la doamna Manuela Tănăsescu. Al doilea izvor principal din care s-a împletit textul Varlaam, prin efortul său dublu de selecție și de aducerea lui pe limba noastră, a fost descoperit și descoperirea a fost lansată în 1970 cu Surle și Tobe, cum se spune, de neuitatul Pandele Oltea. Este cartea pomoara de Zaurul Isaurosa lui Damastin Subitu, ajuns astăzi în Grecia pe la 32-a ediție. Asta mi-a adus 1000 de la acum de la Istanbul, este îmbrăcat. Fiind cea mai longevică și mai răspândită opera creației religioase neogrecești post-bizantine în limba înțeleasă de toți. Pandele Oltea, al cărui merit în descoperirea acestui izvor și ale cărui contribuții sunt incontestabile pentru studiul comparativ al textului original cu cel românesc, primul fiind folosit prin intermediar slavon, fără a exclude însă originalul neogrec, a avut însă proastă inspirație de a încerca să demoleze statuia mitropolitului Varlaam în beneficiu celor Damastin Subitu. El a decretat că, întrucât mai mult de 200 de pagini se dovedesc traduse din cartea lui Damastin Subitu, prin asta se anulează originalitatea mitropolitului Varlaam. Avea să protesteze în 1993 împotriva celor ce din patriotism comunist dar fi împiedicat să publice cartea în care demonstrase că opera mitropolitului Varlaam nu este originală. Dar nimeni nu l-a împiedicat să publice 8 articole cu aceeași concluzie de-a lungul celor 19 ani de comunism. Am fost obligat, din păcate, sau spre norocul lui, să mă ocup de această problemă după dispariția sa. Și am antrenat în această operație protestință licențiată a Facultății de Teologie de la Târgoviște, doamna profesoară Florentina Poltăgaftoi și pe un masterant al aceleiași facultăți, Părintele Vasile Preda. Am ajuns astfel împreună la demonstrarea faptului că numărul de pagini ce se dovedesc luate din acest izvor nu trece de 160 în ediția mică, iar cartea are numai puțin de 500. Și că ele au fost integrate ca material de construcție într-o operă ce poartă pe cetea personalității autorului român. Și că departe de a anula originalitatea, acest izvor iluminează tocmai cutezanța sintezei de care vorbea Dancolia Marginu, el a creat acest concept. Ironia vieții a făcut ca acest avant autentic, dar pe care Intrugean în descoperirii sale l-a făcut la un moment dat de bată gândit, să plece dintre noi, ignorând până la sfârșit, a făcut-o chiar și Dancolia Marginu, Faptul că dispunem încă din 1747 de o excelentă versiune românească integrală a cărții lui Damaschin Studiu, comandată de Constantin Mavrocordat în Calcea Locopătru și păstrată într-un manuscris unic acum de are 2610, manuscris ca scriitoria Murză Gaster a atras atenția încă din 1891, extrăgând și câteva pagini în celebra sa crestomație. Ediția pregătită de doamna Daniela Polenaru s-a publicat în curând și a va permite tuturor să ia cunoștință în mod direct de arta cu care autorul cărții românești de învățătură a lucrat și pe aceste lucruri. Noi am extras din el numeroase texte spre exemplificare din ediția asta. Al treilea editor principal, bănuit de Ștefan Ciopan și presupus de Dan Corea Mazir, dar devenit accesibil filologiei și istoriei literare românești, abia acum câțiva ani, în urma faptului că l-a adus în microfilm de la Sankt Petersburg cu fratele Pavel Balbu și de la Chișinău, l-a adus de la Petersburg, de la Pavel de la Chișinău, este Evanghelia Învățătoare a lui Kiril Tranquilion Stavroveț. În momentul în care am avut sub ochi fotocopiile scoase după acest microfilm, am putut rezolva în câteva minute o altă problemă care rezolvare trenat-o de un secol. După ce carte rusească s-a tradus și tipărit la Govora în 1642, ceea ce se numește curent Cardania de la Govora. Avem o 7-8 de ipoteze, numai adevărul nu. De pe aceasta, și anume, sunt traduse cu doar câteva omisiuni pentru sărbătorile cu mai multe texte pentru aceea sărbătoare și poate prima sărbătoare. Sunt traduse doar cu câteva omisiuni pentru sărbătorile cu mai multe texte pentru aceeași sărbătoare, duminicile de la a Vameșului și Fariseului și până la cea a tuturor sfinților. Tipăritura de la Govora s-a oprit acolo, poate și fiindcă descoperise că mai departe s-a folosit de restul cărții Mitropolitul Valau. Cele 32 de duminici de care căutăm 11 de litani și care le-a găsit prăpăticura în Făbucenia lui Alexandru Vot. Modul cum au făcut-o a necesitat însă pentru a fi urmărit cel mai mare număr de pagini din cartea noastră. Dar am putut demonstra astfel două lucruri. Vocația sinteze, specifică nu numai autorului din capul 17-lea, ci și lui Neamvoie Basarab, în cel anterior, servită și aici ca și dincolo de realul său genul literar. Am demonstrat odată caracterul aberant al teoriei lui Atanasie Popa, că mitropolitul Varlaam n-a făcut decât să dea la tipară o păucenie al lui Alexandru Vodă din capul al 16-lea, găsită într-un manuscris al unui popă din Cotighete. Deși Dan Horia Mazilu și filologul Alexandru Marș au redat în primul moment că avem de-a face cu o aberație, oameni dintre cei mai serioși, chiar și un ierarh de-al nostru și un istoric al bisericii, acum prescriție prin Episcopalul Turcii, pe vremea întâlnă, dacă și un istoric al bisericii, precum preotul Scarlat Porcescu, precum și distinsul și valorosul investigator al circulației cazanii lui Varlaam în Ardeal, domnul Florian Dudaș, au cotizat la această aberație. Ea n-a putut lua sfârșit decât atunci când s-a demonstrat că tot ce decretase Atanasie Popa că ar fi o prorocenie din secolul al XVI-lea, avea la parte o carte tipărită în 1690. Demonstrația se face în curând. Lângă aceste trei izboare principale, reprezentând monumente aparținând la trei culturi, bizantină, neo-greacă și ucraineană, am demonstrat prezența unei a patru culturi, cea bulgară. Este vorba de opera celui mai mare scriitor al evului mediu bulgăresc, patriar Cristinie al I-lui. Din cele 8 predici panegerice ale patriarhului Cristinie, două au fost folosite în cartea românească de învățători. Acest este Sfânta Paraschiva, la 14 octombrie, și marele valentinit al Sfinților Constantin și Elena pentru ziua de 14 ziua Crucii. Dar nu ca pentru ală, că Mitropolitul Varlaam le-a citit pe toate, că erau în același manus din asta, să spunească numai la 7-4. Și a învățat astfel și de la cel mai mare predicator bulgar, arta sa de cuvântător. Dar erudiția celui mai profund născător după Neamvoie Basarab al tezaurului Cuscului Bizantinoslave, moștenit de român, s-a demonstrat și prin faptul prin folosirea patru alte surse extrase din ceea ce a numit Marele Minee de lectură de la Târnul Valei Patriarhului Efraim. Este vorba de peste 340 de texte bizantine din circa 70 de autori aduse la noi în versiuni slave de vremea lui Alexandru cel Bun, și din care am demonstrat în curând că a folosit, unul, predica Sfântului Procul, Patriarhul Constantinopolului, la nașterea lui Hristos, folosită însă pentru vinerea mare, cum va face și Vineria peste două curate. Predica lui Antipater al Bostrei, la nașterea Sfântului Ioan Botezătorul, în care s-au... Asta mi-a făcut, era o limbă slavă, dar atât de grea, încât a trebuit să-mi apelez la doamna Manuela, predica lui Antipatelor, 3. La geografia lui Simeon Metafrascu despre Sfinții Petru și Pavel. 4. Marea predica lui Alexandru Monahu pentru Sfânta Cruce din 14 septembrie. Iar domnul meu, Anton Pașlau. S-au tradus toate textele astea să pot fi și în original și în traducere. Nu există niciun autor bizantin sau post-bizantin și nicio altă cultură în care să ne întâmpine acest proces de sinteză care a stat la baza cărții românești învățători. Acesta este primul și cel mai izbitor aspect al originalității sale. Pentru a crea termenii de comparație capabili să pună în lumină această realitate, am adăugat analizei izvoarelor pe care s-a folosit și pe care le-am binat, 3 expuneri monografice, una de dimensiune unei cărți în carte, de 200 și ceva de pagini, consacrate celor mai ilustre figuri ale orătoriei ortodoxe de după Varlam, grecii Ilie Miniat și Nichifor Tăptoche și ucrainean, acesta fiind chiar contemporan, Ionice Galiatov. Raportată la toți acești 3 aștri, predicii din secolul al XVII și al XVIII, pe care putem așeza și pe Georgianu, românizat, sigur, Andimi Vireanu, figura mitropolitului Varlam crește grandios, mai ales prin două elemente definitori ale originalității sale. Primul este rostirea românească pe care a creat-o el în cuprinsul predicii creștine. Mitropolitul Varlam a preferat orătarii de sursă bizantină, patristică și postpatristică, sau cele occidentale de sursă barocă, din care s-au nutrit Damaschin Studitul și Cirilul Tranquilion Stavrovescu și Ilie Miniat, un alt mod de comunicare. Și au făcut să rodească în ascultători și de a comunica și de a face să rodească în ascultători adevărurile de credință și morală creștină. Mod care ne amintește de vorbirea țăranului român, dar și de a marilor cărturari din trecut, precum Grigore Ureche, Vinon Postin sau Iorne Curci. Este acea vorbire pe care o vor redescoperi și vor face din ea limba secolului al XIX-lea în care de Eminescu, Ion Creangă și Pinele Sadova. Dar suprema izbândă a ieratului din secolul al XVII-lea, ridicat la rândul, în gândul Sfinților, rămâne cea religioasă teologică, revelată acum de posibilitatea departajării clare a ceea ce în discursul varlamic este preluat din toate aceste izboare, de ceea ce demonstrează aparține. S-au putut circumscrie astfel toate pasajele identificate de creație proprie, ceea ce a dus la concluzia că întreaga predică din Duminica a 10-a după Rusalii este creația sa, iar în cuprinsul ei încolțește ideea în care va crește Cartea Părintelui Dumitru Ștergeloae, Iisus Hristos sau restaurarea omului exact 300 ore mai târziu. Subiectul iese însă din sfera preocupărilor sesiunii noastre, dar pentru cei curioși să afle ceva și de aflat. Despre aceasta stă la dispoziție ultima parte a cărții noastre, intitulată Sfântul Ierarh Varlam și creștinismul românesc. Ceea ce ne-am propus aici a fost numai să realizăm un rezumat care, deși n-a putut fi mai scurt, sperăm să nu se uite tare la bază o carte de peste 1000 de pagini, care și-a propus să dea răspunsuri la întrebări la care nu s-a putut răspunde numai în două secole. Vă mulțumesc!